Korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 kwietnia, jest 6. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W sobotę potwierdzono w Polsce 179 nowych przypadków koronawirusa. Od jutra rząd rozpocznie łagodzenie reguł wprowadzonych, żeby ograniczać rozprzestrzenianie się pandemii. Obchody 77. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim w tym roku w internecie. W Polsce potwierdzono 179 nowych przypadków koronawirusa, informuje Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 9 kolejnych osób. Liczba zakażonych wynosi obecnie 8742, z czego 347 osób zmarło. Możliwość przemieszczania się w celach rekreacyjnych, więcej osób w sklepach i miejscach kultu religijnego. Od jutra rząd rozpocznie łagodzenie reguł wprowadzonych w celu ograniczania rozprzestrzeniania się koronawirusa. To pierwszy z czterech planowanych etapów powrotu do normalnego życia społecznego i gospodarczego. Władze informują jednocześnie, że nadal należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa epidemicznego. Zamknięte pozostaną place zabaw. Możliwe będą natomiast spacery w lasach i parkach, jednak trzeba w nich zachować zasady bezpieczeństwa, mówił w czwartek minister zdrowia Łukasz Szumowski. Możliwość pójścia do lasu, możliwość pójścia do parku dają nam pewien oddech, ale używajmy ich z dużym rozsądkiem. To nie jest zachęta do nieograniczonego przebywania w tych przestrzeniach. My cały czas powinniśmy się maksymalnie izolować. Osoby powyżej 13 roku życia będą mogły od poniedziałku przemieszczać się bez dorosłego. Do tej pory zakaz samodzielnego przemieszczania się dotyczył młodzieży do 18 roku życia. Złagodzone przepisy dotyczą też handlu. Żeby w sklepach do 100 metrów była możliwość obsługi 4 klientów na jedną kasę, a w sklepach powyżej 100 metrów jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Mówił premier Mateusz Morawiecki. W miejscach kultu religijnego liczba wiernych będzie zależała od powierzchni świątyni. Na jedną osobę będzie musiało przypadać co najmniej 15 metrów kwadratowych powierzchni. Paulina Kurek, Polskie Radio. Prezes PiS Jarosław Kaczyński na Wawelu oddał hołd tragicznie zmarłej parze prezydenckiej. Wczoraj przypadała 10. rocznica pochówku Lecha i Marii Kaczyńskich w krypcie pod wieżą srebrnych dzwonów. Uroczystość na Wawelu miała prywatny charakter i odbyła się po zamknięciu wzgórza. Prezesowi Prawa i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu towarzyszyli była premier Beata Szydło oraz wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Mszy w krypcie świętego Leonarda przewodniczył arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Po niej Jarosław Kaczyński razem ze współpracownikami przeszedł do krypty pod wieżą srebrnych dzwonów, gdzie modlił się przed marmurowym sarkofagiem pary prezydenckiej. Przy grobie Lecha i Marii Kaczyńskich złożone zostały także wiązanki biało-czerwonych kwiatów. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dziś niedziela Bożego Miłosierdzia. Hasłem tegorocznego święta są słowa: Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. W krakowskich Łagiewnikach, gdzie świętej siostrze Faustynie Kowalskiej objawił się Chrystus, w tym roku z powodu epidemii uroczystość będzie wyglądać nieco inaczej niż co roku. Przyzwyczajeni jesteśmy do tłumów, ale nie zmienia się istota tego święta, mówi rzeczniczka sanktuarium siostra Elżbieta Siepak. Po raz pierwszy Święto Miłosierdzia będziemy przeżywać w niezwykłych okolicznościach. Przyzwyczajeni jesteśmy do tłumów, do celebry, do pięknych śpiewów, do wyrażania radości, no bo Chrystus zmartwychwstał, cieszymy się tajemnicą Jego miłosierdzia. Święto Bożego Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Obchody 77. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim w tym roku w internecie. Transmisję z wydarzeń przygotowanych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN będzie można oglądać w mediach społecznościowych na profilu muzeum. O godzinie 12:00 dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Zygmunt Stępiński złoży wieniec przed pomnikiem bohaterów getta. Tuż potem będzie modlitwa, zapowiada zastępca dyrektora muzeum Jolanta Gumula. O godzinie 12:05 będziemy transmitować, udostępnimy modlitwę naczelnego rabina Polski Michaela Szudricha. W momencie, kiedy nie odbywają się oficjalne uroczystości pod pomnikiem, jednak w hołdzie tym, którzy zginęli 77 lat temu w getcie warszawskim, Michael Szudrich odmówi modlitwę ku pamięci tych osób, które zginęły. Wieczorem o 18:30 fragment książki Hanny Kral Zdążyć przed Panem Bogiem będzie czytał Andrzej Seweryn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pogodnie, tylko na Suwalszczyźnie. Po południu może spaść deszcz od 8 stopni na północy, około 13 w centrum, do 15 na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci.

wysławiam Cię, Panie mój, Boże mój. Alleluja w miłości. Z płyty Dla Ciebie i Dla Mnie zespół New Life M, bardzo stary utwór z, no, ze starej, lekko zapomnianej płyty, ale bardzo interesującej, jednej chyba z najlepszych płyt New Life M, ale o tym opowie mój gość, bo ze mną jest już ojciec dominikanin Andrzej Bujnowski, duszpasterz środowisk muzycznych prosto z Łodzi, z klasztoru dominikańskiego. Witam Cię pięknie. Witam Ciebie i wszystkich piękną niedzielę Bożego Miłosierdzia, białą niedzielę. Biała niedziela, białe szaty dominikańskie. Dlaczego biała niedziela? O, ta biała niedziela wzięła się z pięknego starego zwyczaju pierwotnego kościoła, że właśnie ludzie dorośli, którzy przyjmowali chrzest w Wigilię Paschalną, czyli w samym epicentrum obchodów Wielkanocy, przez tydzień, który następował po tym święcie, przychodzili do kościoła w białych szatach, no, licząc od tego dnia niedzieli wielkanocnej przez kolejne 7 dni. Mamy oktawę, czyli 8 dni w sumie. I ta biel oznaczała ich czystość, niewinność. Najbardziej radosny tydzień w ich życiu i w roku i jeszcze w wielu miejscach na świecie do dzisiaj właśnie ten zwyczaj jest kontynuowany. Dlatego tydzień nazywa się biały, cały ten tydzień, który mija, i dzisiejsza niedziela kończąca go właśnie też tak się nazywa. To dlaczego biali dominikanie? Akurat źródło tej naszej bieli dominikańskiej ma trochę inny charakter. To jest bardzo takie, powiedziałbym, prozaiczne. W średniowieczu, kiedy powstawał zakon, w tych czasach dojrzałego średniowiecza, po prostu biała surówka, takie białe płótno było najtańsze spośród wszystkich materiałów, jakie wtedy sprzedawano. Dominikanie powstawali w czasach kryzysu kościoła, odkrywali na nowo ubóstwo, ubierali się w to, co najtańsze, najprostsze. I no przecież biały kolor nie jest przecież praktyczny w noszeniu, ale tak już zostało na wieki. Biała niedziela, oktawa Wielkanocy. My o tej oktawie opowiadamy muzycznie i szukamy najciekawszych utworów. Co prawda oktawa w muzyce oznacza coś innego niż oktawa w liturgii, ale sama liczba 8 wydaje się mieć dosyć istotne znaczenie. No tak, oktawa w muzyce to jest interwał między pierwszym a ósmym dźwiękiem w danej skali muzycznej. Tu w kościele ta oktawa Wielkanocy była najstarszą z obchodzonych, wśród obchodzonych w niej oktaw, bo tą oktawę świętowano już, obchodzono w III wieku. Każde większe święto miało swoje oktawy i ma dotąd Boże Narodzenie, Boże Ciało. Oktawa następująca po zesłaniu Ducha Świętego została zniesiona dopiero w 1970 roku. No to jest okazja do tego, by jakoś głębiej wejść w przeżywaną tajemnicę, bo to są największe tajemnice naszej wiary. Boże Narodzenie, przyjście na świat Chrystusa, czy Jego zmartwychwstanie. Ta oktawa, w której każdy dzień ma rangę tego święta, w tym przypadku Wielkanocy, no to jest okazja do tego, by wykształtować jakoś w człowieku taką świadomość paschalną, czyli taką świadomość, że całe nasze życie to wezwanie do powstawania z martwych, z grzechu i śmierci, w którym tkwimy. To wydobywanie nas, tych otchłani grzechu i ciemności, jest dziełem tylko i wyłącznie Chrystusa. Jego zmartwychwstanie ma zabłysnąć w naszym życiu i podnieść nas na wyższy stopień, wyższy poziom. Resurrexit, resurrexit, Chrystus resurrexit, resurrexit, resurrexit, resurrexit, Chrystus resurrexit, resurrexit. dzień słońce wyszło z chmury, zmartwychwstał Chrystus Pan, skruszył śmierci mury. Trzy dni w grobie leżał, zawinięty w chusty, trzy Maryje Boże zastały grób pusty. Alleluja, allelu, allelu, allelu, alleluja, allelu, alleluja, alleluja, allelu, allelu, allelu, alleluja, allelu, alleluja. Z grobu wstał i żyje, raduje się ziemia. Przyjdzie z oczu łzy, śmierci wiecznej nie ma. Przewrotny życia wróg, szatan pokonany, oto zakrólował Jezus Pan nad Pany. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Przez swe zmartwychwstanie wróciła nadzieja i już nas nie porwie śmiertelna zawieja. O Chryste wszechmocny, serce się raduje i spotkania z Tobą żywo oczekuje. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Resurrexit, ostatnia płyta w niebowianki, chór, zespół Deus Meus. Resurrexit, to był utwór z twoim tekstem? Tak, tak, jak najbardziej, bo radosnego bardzo utworu, melodii autorstwa Litki Marcina Pospieszalskich. Lekko popowy, lekko etniczny? Etniczny, nawet bardzo etniczny, inspirowany trochę muzyką z Afryki. To słowo rezurekcji oznacza zmartwychwstał dosłownie, zmartwychwstał. Ono po prostu jest zaczerpnięte z bardzo starej antyfony łacińskiej, śpiewanej na Wielkanoc. Ona się zaczyna od słowa resurrexit Christus hodie, czyli zmartwychwstał Chrystus dzisiaj. Bardzo popularna antyfona, będąca też tekstem wielu, wielu pieśni. My dzisiaj będziemy wracać do płyt Deus Meus, na których znajdują się utwory tematycznie bardzo nam odpowiadające w tym tygodniu. Płyta w niebowianki z dużym ładunkiem ludowych instrumentów, rytmów i takiej polskiej, słowiańskiej ludowości. To skoro jesteśmy przy tych zwyczajach trochę ludowych, jak wyglądał lany poniedziałek w klasztorze łódzkim? Bo w końcu czy te tradycje ludowe docierają za klasztorne mury? One docierają jak najbardziej i nigdy nie brakuje jakichś ekscesów w naszych klasztorach związanych z tym przysłowiowym polewaniem się, ale w tym roku no niestety ich nie było, bo zabronione jest wszelkie używanie kropideł, kropienia, wody. Nie było przecież święcenia pokarmów w Wielką Sobotę, nie było poświęcania wody przez pokropienie jej w Wigilię Paschalną. Mamy inne rzeczy, które wkroczyły na miejsce tych ludowych zwyczajów, a mianowicie odkryliśmy w święta i w Triduum, że bardzo wielu ludzi ogląda nasze transmisje liturgii właśnie w te dni z Łodzi i zdecydowaliśmy przedłużyć te transmisje na cały biały tydzień. No i właśnie przeżywamy je te dni jakimś szczególnym duchu takiej jedności z tymi, którzy no, nie mogą świętować, przychodząc do kościołów, przyjmują Komunię Świętą duchowo. Bardzo boleśnie przeżywamy to, że nie możemy jej udzielać tak jak zawsze. Miłe jest też otrzymywanie różnych sygnałów, że oglądacie nas. Wielu ludzi mówi, że po raz pierwszy może zrozumieć wszystkie czytane teksty, Ewangelię. Lepiej przez to też rozumie komentarze do niej podczas homilii. Tak, okazuje się, że w czasie takiej typowej mszy w kościele wiele treści ludziom umyka. Znane jest takie piękne powiedzenie świętego Dominika: głosić Ewangelię ludziom, wszystkim ludziom i na wszystkie możliwe sposoby. I staramy się to zawołanie, to stwierdzenie wcielać w życie. Nowe potrzeby, nowe wyzwania i nowe realizacje w takim dziwnym, wymuszonym trochę czasie. Skoro jesteśmy przy muzyce oktawy i muzyce etnicznej i piosenkach o tematyce wielkanocnej, to teraz ja chciałabym zaprezentować jeszcze jeden utwór, nieznany, taki eksperyment muzyczny w wykonaniu Anny Marii Jopek o Dniu Radosny. Program Trzeci Polskiego Radia. O Dniu Radosny Anna Maria Jopek, jedyna ze starszych, najstarszych pieśni liturgicznych. Klimat pieśni i tradycji również tych paschalnych, nawiązujących z jednej strony do śpiewów bizantyjskich, a z drugiej czerpiący z twórczości Andregu, zaprezentują Trójkowi sąsiedzi wspólnoty jerozolimskie. Przenosimy się teraz razem z Państwem na spotkanie z siostrą altowiolistką, siostrą Joanną i bratem Darkiem ze wspólnot jerozolimskich. Witam serdecznie, cieszę się, że możemy się spotkać kolejny raz. Siostra przyszła do nas nie sama, ale razem ze śpiewnikiem. I ze śpiewnikiem i z altówką. I może się przydadzą. Może się dzisiaj przyda i śpiewnik, i altówka. Pocztą szeptaną dotarło i do warszawiaków, i do mieszkańców okolic, że nie tylko u ojców dominikanów, ale również na Łazienkowskiej, też pod względem muzycznym, liturgia musi być szczególnie piękna. Trudno mi mówić w sposób taki, nie chcę powiedzieć obiektywny czy z dystansu. To, co mogę powiedzieć, że liturgia dla nas jest bardzo ważna. Lubię mówić o naszej trosce o liturgię jako o charyzmacie, czyli czyli w tym, co jest najważniejsze dla życia danej wspólnoty zakonnej, mówi się na to charyzmat, więc jest nasza obecność pośród mieszkańców miasta, modlitwa z nimi i za nich, ale w sposób szczególny modlitwa liturgiczna, wspólna modlitwa, przez którą sami oddajemy cześć Bogu, który jest samą miłością, który przyszedł zamieszkać pośród ludzi i przez którą chcemy pomagać też ludziom zwracać się ku Bogu, wsłuchiwać się w Jego słowa życia, w jego serce pełne miłości. No i liturgia, nie chcę mówić w sposób za bardzo skomplikowany, ale liturgia jest taką piękną przestrzenią, gdzie właściwie człowiek się wycisza, tak jakby wycofuje i zostawia przestrzeń Panu Bogu przez pieśni, przez czytanie Słowa Bożego, przez przestrzenie ciszy, medytację, także muzykę. Czy muzyka, która towarzyszy, te pieśni, które towarzyszą liturgii, one układane były sukcesywnie, tu też komponowane w Polsce? Gdzie jest źródło inspiracji? Nasza wspólnota, nasze wspólnoty przyszły z Francji, więc tam mamy ogromne bogactwo, ogromny zasób pieśni, głównie z liturgii ojca Entre Gouze, dominikanina francuskiego, którego śpiewamy co najmniej kilkaset utworów, kilkaset dzieł liturgicznych, ale też z liturgii bizantyjskich, no i troszkę z innych kompozytorów, współczesnych, albo też czerpiąc z chorałów Jana Sebastiana Bacha, co zresztą ojciec André Gouze czynił. I teraz my tutaj, przyjeżdżając do Polski, przetłumaczyliśmy całą serię śpiewów, te, z których korzystamy w sposób taki najczęstszy, albo to, co jest dla nas najbardziej typowe i bardzo ważne, a właśnie liturgia Wielkiego Tygodnia jest ogromnie ważna i mamy tam specyficzne śpiewy, które są śpiewane raz w roku, właśnie podczas Triduum Paschalnego. I dlatego to była rzecz, którą w pierwszym rzędzie też przetłumaczyliśmy, żeby od pierwszego roku naszej obecności tu w Polsce można było dać też wierzącym, wiernym w Polsce ten skarb, to bogactwo, którym przez lata modliliśmy się we Francji. My dzisiaj przenosimy się ze studia na Łazienkowską, do samego kościoła, gdzie jest brat Dariusz, który często nam towarzyszy i opowiada też o samej liturgii. Najpierw chciałbym przywitać oczywiście wszystkich radiosłuchaczy mojej ulubionej stacji radiowej, której sam byłem wiernym słuchaczem przez długie lata. Wydaje mi się, że każda liturgia jest wyjątkowa. Sama w sobie ona jest jakby wydarzeniem niezwykle ciekawym, niezwykle intrygującym. Może zacznę od strony zupełnie niespodziewanej, którą sam niedawno odkryłem. Sam wyraz liturgia pochodzi z greki i oznacza wspólny czyn dla dobra wspólnego. I proszę sobie wyobrazić, że w starożytnej Grecji liturgią było na przykład budowanie mostu, czy budowanie wałów obronnych, czy służba wojskowa. Nawet Arystoteles pisał, że liturgia to jest praca narządów wewnętrznych człowieka, więc to jest bardzo intrygujące pojęcie samo w sobie. Ale to tak tytułem wstępu. Jeśli chodzi o same celebracje liturgiczne, które będziemy tutaj przeżywać we wspólnotach na ulicy Łazienkowskiej, tudzież w Malborku, jak to zwią pociesznie warszawiacy, jest to czas zdecydowanie szczególny, bo jakby podkreśla i nadaje szczególność wszystkim innym liturgiom w roku. My akurat kładziemy nacisk, aby wszystko, żeby przemawiało. Słowo, aby jakimkolwiek sposobem dotarło do każdego i myślę, że tutaj słuchacze Trójki są uprzywilejowanymi, trudny wyraz, ale właśnie słuchaczami, czyli osobami wrażliwymi na to, co się mówi, co się słyszy. To jest niezwykle ważne i tutaj można pogratulować osobom, które słuchają radia. Rozpoczyna się trzęsieniem ziemi w niedzielę. To jest najbardziej przełomowy punkt w liturgii. Śpiewie Hosanna, Gloria Laus, Tibi Domine. Śpiewamy bębenki. Tutaj nawet mamy taką fajną przeróbkę. Panie Tobie, cześć wodzu nasz i królu nasz. I to z bębenkami, z tym wszystkim. Bardzo fajnie przerobiony ten łaciński tekst. I nasza tutaj liturgia jakby stara się, na ile się da oczywiście, odwzorować tą trajektorię Jezusa, który otworzył w jakiś sposób ten dramat, który jest jego głównym aktorem, reżyserem, który jest centrum, który właściwie jest tym dramatem. Thank you. wróćmy na Łazienkowską, gdzie jest brat Dariusz. Wydaje właśnie mi się, że trzeba zaproponować coś prawdziwego, coś, co nie jest no, takim kiczem, nieładnie mówiąc. To musi być piękne, głębokie, otwierające na najwyższe, najszersze, najgłębsze wymiary naszego człowieczeństwa. Każdy z nas chyba, przypominając sobie lata młodości, marzył o tym, żeby żyć pełnią życia właśnie w tym czasie, a nie bawić się takimi substytutami. Duchowość jakby, czy przeżywanie na serio, czy do końca życia człowieka, jakby tu widzę szansę pewną, nawet pewnego rodzaju odpowiedzialność naszą za młode pokolenia. Jest jeden chłopiec właśnie, Facundo, który przywiózł ze sobą swoją gitarę, ale nie po to, tak widzę, nie po to, aby po prostu rozweselać i umilać czas, czy po prostu skracać go, lub aby on szybciej minął, ale żeby głębiej właśnie wyrazić to, co się dzieje na zewnątrz, nie? Jest takim jakby takim tłumaczem tego, co się dzieje, właśnie grając, śpiewając to, co się dzieje. Także widać, że jest to piękny sposób jakby kształtowania człowieczeństwa przez zmysł słuchu głównie, ale również i wzroku, bo i tekst trzeba, i nuty widzieć, nie? Także to bardzo rozwija. Jeśli chodzi o naszą już liturgię, to rzeczywiście jedynie po czytaniach są jakieś chwilka ciszy czy muzyki organowej, ale sama modlitwa w kościele już zostaje pewnego rodzaju takim czymś, co prowokuje do głębszej refleksji, właśnie odcina się niepotrzebne rzeczy, które jakby rozpraszałyby nasze skupienie. Właśnie choćby gitara, nie? Ona ma swój czas, ma swoje miejsce, ale nie na liturgii, nie? Chyba że gitara klasyczna akurat, ale czasem się to zdarza u nas, ale rzadko. A młodzież jakby poczuła to dzisiaj właśnie. Widziałem taka anegdotka, może to zainteresuje radiosłuchaczy programu trzeciego. Z czwartku na piątek mamy zawsze taką całą nocną adorację. Godzina w godzinę bracia się zmieniają i młodzież, która z nami mieszka, po prostu włączyła się w tą naszą adorację. I proszę sobie wyobrazić, taki jeden chłopiec z Egiptu, który przyjechał, on nie mógł sobie wyobrazić, że cicho będzie siedział przed Panem Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie, więc całą godzinę śpiewał po arabsku. Także to jest przepiękna historia, jak można zobaczyć głębie spotkania, która wyraża się w muzyce, w śpiewie, w pięknie po prostu. Także zapraszam do przyjścia i do pomodlenia się z nami. Modlitwa stawienicza, kiedy modlimy się za cały świat. Chryste, taki refren się powtarza, my śpiewamy wszyscy Kyrie Eleison, natomiast tam soliści śpiewają ponad 20 wezwań, więc to trwa kilkanaście minut, w których chcemy objąć cały świat, więc wierzących, niewierzących, wszystkich wyznań, prawda, ludzi szukających, terrorystów, zabójców, prostytutki, kobiety, ludzi zniewolonych, ludzi samotnych, ludzi chorych, oczywiście i Kościół i tak dalej. Tam są przepiękne wyzwania. Na przykład, kiedy modlimy się za kobiety wykorzystywane, kobiety, które są w sieci prostytucji, jest kobiety, których miłość w cudzysłowie, wiadomo, to jest takie określenie, trzeba to mocno wziąć w cudzysłowie, których kupuje się w skrytości nocy. Wiemy, jakie dramaty za tym się kryją, jakie dramaty się kryją za ludźmi osamotnionymi, więc ich wszystkich chcemy objąć i modlimy się: Chryste, przez moc Twojej męki, którą za nas cierpiałeś, zmiłuj się nad nami, wysłuchaj nas. Na rozbracie tutaj jest taka krzyżówka, dość sporo autobusów się zatrzymuje, bardzo dużo ludzi biegnie, wręcz śpieszą się gdzieś. Akurat tak z jednego z pomieszczeń z klasztoru mogę to tak obserwować dość uważnie. No tutaj się dzieją misteria zbawienia, tak to się nazywa, Mysterium Salutis, ale świat idzie swoją drogą i teraz pytanie jest bardzo ważne, czy to koniecznie wszyscy muszą w tym uczestniczyć, nie? To mnie spędza sens powiek to pytanie, bo Jezus zbawił świat umierając na krzyżu i nie potrzebował obecności wokół siebie tylu tych osób, więc to jest bardzo intrygujące pytanie teologiczne, jeszcze go nie poruszyłem dokładnie. Tutaj proszę o cierpliwość osoby, które znają się na teologii. Także to są niezwykle ciekawe rzeczy, które liturgia stara się odwzorować. Na przykład w liturgii bizantyjskiej cisza kończy się takim niezwykłym hukiem, gdy rozpoczyna się liturgia Wigilii Paschalnej. Jeden z akolitów ma za zadanie po prostu zrobić niezwykły hałas w zakrystii, żeby słychać było, co się dzieje jakby w otchłani, że Jezus tam, mówiąc kolokwialnie, rozrabia. Pierwsza liturgia paschalna tutaj po fundacji w 2011 roku, to były pierwsze święta Paschy od wojny w tym kościele, który był wcześniej zbombardowany w trakcie powstania warszawskiego. I teraz ta Wigilia Paschalna, no u nas troszkę trwa, no bo jest dużo śpiewów. Ten głód, ta cisza, to odrętwienie, które przez te dwa prawie ostatnie dni trwały w liturgii, teraz muszą jakoś być odreagowane, można by to tak nazwać. Dialog między zgromadzeniem a osobą śpiewającą Exultet przez ojca André Guza, a na polski język przetłumaczył go ojciec Jan Góra, który po prostu bardzo zadowolony był, gdy mogliśmy okazję spotkać się niedługo przed jego śmiercią na Jamnej. Był bardzo wzruszony, że u nas cały czas śpiewa się ten Exultet, który on właśnie przetłumaczył. Prawda, bardzo często, wiedząc, że nie ma żadnego innego powodu, żeby tutaj przyjść, nie mamy wielu sąsiadów, to jest stadion, trasa łazienkowska, więc gdy ktoś przychodzi do naszego kościoła, to tylko po to, żeby się modlić i doświadczyć Boga, to w pewnym sensie nie tylko zobowiązuje, ale czasem uczy wręcz mnie jako mnicha jerozolimskiego pewnej pokory, że ja nie jestem nikim specjalnym, przychodzę tutaj po to samo, po co przychodzą inni warszawiacy, tyle że jakby biorę na siebie odpowiedzialność, że postaram się, na ile mogę, wyrazić to, o czym mówiliśmy. Co by tu można życzyć najlepszego słuchaczom, zwłaszcza słuchaczom Trójki? Może tak intrygujące życzenia. Życzyłbym wszystkim słuchu absolutnego. Nie chodzi o muzyczne jakieś przeżycie i precyzję w rozróżnianiu dźwięków, ale życzyłbym każdemu z nas, bo ja dopisuję się do listy słuchaczy Trójki, słuchu, który pozwoli usłyszeć więcej. Słuchu, który będzie mnie prowadził dalej, prowadził głębiej, pozwoli rozwinąć moje wszystkie umiejętności i nie będzie czymś, co mnie ograniczy. Takie nietypowe życzenia świąteczne, ale w kontekście tego, o czym mówiliśmy, chyba wydaje mi się bardzo na miejscu. Życzę wszystkim słuchaczom, absolutnego słuchu. Brat Dariusz ze wspólnot jerozolimskich. Bardzo dziękujemy i z Kościoła Matki Boskiej Jerozolimskiej wracamy do studia trójkowego, gdzie jest siostra Joanna, a na uzupełnienie życzeń siostra jeszcze nam zaśpiewa. Tak, taki właśnie element paschalny, który jest trochę jak wiosna przychodząca delikatnie i cicho, ale z mocą po zimie i jest to Alleluja paschalne. Alleluja, program trzeci Polskiego Radia. Siostra Joanna, altowiolistka i brat Dariusz ze wspólnot jerozolimskich i utwór André Guza, oryginalny utwór Alleluja, to inicjatywa ojca Bujnowskiego. Przypominam, że moim gościem i naszym przewodnikiem po labiryntach pieśni liturgicznych i muzyki sakralnej jest ojciec Andrzej Bujnowski. Czy tradycje zakonne różnych zgromadzeń wytworzyły swoje style muzyczne? Franciszkanie, karmelici? Oczywiście poszczególne zakony, które znamy od wczesnego średniowiecza, tworzyły jak najbardziej swoje pieśni i od samych swych początków swoją liturgię. W średniowieczu powstawały przecież wielkie antyfony, responsoria. W czasach, kiedy nie było tak szybkiego przepływu wiadomości, nie było przecież internetu, w zakresie komponowania panowała jakaś taka swoista autonomia. Pewne melodie były rzecz jasna popularne w kościele, ale poszczególne zakony tworzyły jakieś własne ich wersje i gdzieś wydobywa się właśnie z tych starych bibliotek w Europie, także w Polsce, stare kancjonały, antyfonarze, Na przykład odkrywa się jakieś manuskrypty dominikańskie czy franciszkańskie. Każdy z zakonów tworzył teksty inspirowane historią własnego zakonu, historią swojego świętego patrona? Tak, jak najbardziej. Znawcy muzyki, zwłaszcza muzyki średniowiecza, fachowcy, wyczuwają bardzo wyraźnie te różnice muzyki poszczególnych zakonów, ale tak przeciętny słuchacz zapewne tego jakoś nie łapie. Ale faktem jest, że na przykład franciszkanie znani są z takiej bardzo dużej radości, melodyjności tworzonej liturgii, bo taka atmosfera towarzyszyła tym ubogim pierwszym naśladowcom świętego Franciszka. No i tekstom bardzo charakterystycznym. Mnie zawsze urzekała jakaś radość, prostota charakterystyczna dla spuścizny założyciela franciszkanów. Oni to oczywiście do dzisiaj pieczołowicie kultywują, tradycje sięgania na przykład po zachowane słowa i teksty samego świętego Franciszka. Sięgają po jakieś apoftegmaty, opowieści, legendy związane z początkami, niezwykłymi początkami swojego zakonu. Ten duch ludowości, takiej swoistej siermiężności towarzyszy tym dokonaniom. No, przykład, choćby lektura tej słynnej późnośredniowiecznej księgi, książki Kwiatki świętego Franciszka. Ona inspirowała bardzo wielu ludzi do pisania tekstów i piosenek. Może właśnie posłuchajmy takiej jednej piosenek z najnowszego albumu grupy braci zakonnych, franciszkanów, grupy Pokój i Dobro. Ta opowieść właśnie jest żywcem zaczerpnięta z Kwiatków świętego Franciszka. Zatytułowana jest Bracia Wilcy. I my ten wątek liturgii, muzyki, oktawy Wielkiej Nocy zamykamy pieśnią. Grupa Pokój i Dobro, utwór Bracia Wilcy. Oczywiście na wzór inspiracja, myśl, duchowość świętego Franciszka. Przy tym całym zamieszaniu muzycznym brali udział również bracia pospieszalscy. To młodsze pokolenie, Łukasz i Nikodem. Grał na perkusji. Dawno temu tak rozpoczął pewien brat z zapałem historię, którą starsi jedynie pamiętali. Było miasto zwane Gubio, bogate i wspaniałe, a w nim ludzie, co nikogo oprócz siebie nie kochali. Miasto było zewsząd lasami otoczone, w nich pojawił się wilk straszny. Ogromna czarna bestia zżerał owce jagnięta, bydło i konie. W owym dniu zaś porwał kilku kupców z podbram miasta. Właśnie wtedy, gdy nadziei nikt już nie miał na to, że odejdzie zły wilka, z nim lęk, trwoga i rozpacz. Poza mury, które wkoło otaczały miasto, wszedł święty Franciszek i bardzo się zatroskał. Ulitował się nad ludźmi i tak oznajmił rajcom: pójdę w góry, by odnaleźć tego brata wilka. I poszedł tak jak stał, mimo przestróg mieszkańców, gdy go znalazł, podniósł rękę i dotknął jego pyska. Bracie! Święty Franciszek upominał złego wilka, ten o dziwo spokorniał i ze wstydu przymknął oczy, a od żalu wielkiego spod powiek łez kilka uroniło wilczysko na biedaczyny stopy. Kiedy wszyscy mieszkańcy zebrali się na rynku, żeby wyśmiać rozbójnika potulnego jak baranek, wtedy święty Franciszek uniósł w górę rękę i wygłosił ludziom z Gubio takie kazanie. Bracia wilcy, to Bóg stworzył go. Bracia wilcy,